سورت 3 دے پدی دو کے خود صداقت در رسولو پدی کے اس بعد کر کے توحید ورتا ددیرا مکی سورت ترا ترا بتے مکی سورت سره ربت داد جے مکی سورت کی تسلی ور کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا نو اس داغی نہ پاس داغ امت سو بے منی سو بے نہ منی خلق جوڑے تقسیمی گی بل دا خبرہ چ ال تکی در رسول اللہ توئی چ من تا صدر کڑا وحی در کر نشرح لک صدرک نو اغا وحی داغی اغا مقصد ورتا اس سورت 3 کے بیان ہے دعوت سورت صدا اثبات التوحید فی الحکم حکم پا حاکمیت پا قانون کے اللہ تعالی دا پارا توحید چی قانون با یو اللہ را لیگی لبل چا پا قانون پا سبا نزی او اغبا ثابتی پا سلور و شهادتون سرا او پس داغین با بیا چکم دے نو انسان تدغکی دا چی انسان دے سو کی اغا دی مطلب خپل فطرت تا نظرو کی او دا با ذکر کی چی ارا دا توحید نا مخ اڑول دا خلاف اصل کار دے دا با ذکر کی دا اللہ پا نمونو کی احکم الحاکمین ذکر کی گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت التین دے اولی تا والتین اموی او نازل شوی دے پس دا سورت بروجنا والتین قسم می دی پا تین بانی تین انذر طاقت و تتاسوائی پاغی می دے قسم می والزیتونی او قسم می دی پا زیتون باندے زیتون خو پیدا نہیں کنا و تور سینین او قسم می دی پا غر باندے غر شین باندے و هاد البلد الامین او قسم می دی پا دی خار باندے الامین چل امانت والا دے پا دی سات امین دا امن والا دے چل دے مطلب سات اللہ شوید دا اللہ رسرح من دخلہ کان آمنا پا دی زائم دی قسم می دی قسمونو جواب سره لقد خلقنا الانسان چې یقینا موږ پیدا کړ دې انسان فی احسن تقویم په خیسته استعداد کې په خیسته شکل کې یا په خیسته استعداد کې د بنیادی استعداد دې خیسته دې اوس دا جواب قسم او د قسم مناسبت مفسرین دا ذکر کوي یو خو هغه منطقي مفسرین دي لکه راضی شو او دغه شو نیشاپوری شو نو دا حضرات منطقي فلسفي دغه را وباسي او هغه داسې را وباسي چې دا سین چې دی نو په دې کې اشاره ده وی عقل حیولانی تا په زیتون کې عقل بالملکه تا او په تور سینین کې عقل بالفعل تا او په هذا البلد الامین کې بیا چې کوم دل هغه کامل عقل هغه طرف ته اشاره ده دا وی تلورو عقلونو طرف ته اشاره ده عقل فاضله دا اقلو طرف تو اشاره دا نو دا اشارات چه کئی نو بیا پا دی که دا وی چه انسان اول پا اقلی محیا حیولانی کیوی بلکل معشوم چیوی که نا نو دے اس نه پیجنی صرف اغا مور پیجنی جزیات پیجنی پا کلیات تا که بلکل ذهن نخلاسی گی اقل بالملکه روز تو راجی بیا دا که پیجنی رکا دا ماز دے خوالل کئی نو دا اقل بالملکه دیتا وی که پا آغی که خود دا خوالل صفت خوخکاری نو خلیکن دا دلی یو معنی مالی مولی شی دا غرنگ بیا اقل بالفعل دا دینا برشی چه بیا دے معلومه قیاسات شروع کلی و سیدنا بل سیستا او بیا اقل کامل اقل اغراشی تلورم مرتبه کی نو دا وی دا انذر چلی دا اقل حیولانی مثال دے او دا دغه چکم دے زیتون دا دا اقل بالملکه مثال دے دا بل دا اقل بالفعل چه دا غرقون دیشی بیا خلق شی او بیا ورپسی چکم دے نو وحاد البلدین امین چه اقل کمال تورتی کی پورا دا یو وطن نقشه بیا اقصا دماغی نو دا که دیتا او بوری نو دا حالات پا دی خبر دلالت کهی چه لقد خلقنا الانسان چه دی انسان جیبا استعداد اللہ جو کرده اختر رقی کهی خواق تو وقت پانده یو معنی دادا دویو معنی دادا چه نا دا تینو زیتون چه دینو دادا دی بس ساده مثال والا چه تینو بورا بهترین غذا دا کنه بهترین خوراک تدا او دا دوائیم دا پکه او پا دی که بیایو بوسط تا و رو برو دا تا غوی اکیمان بوری او دویم نمبر زیتون دا دیر بهترین ونه دا نو داغی تو بر داغیم فواید زیاد تی تور سینین غر که دیر فایدی دی خلق تی نراوری بلدی امین که داغی چکم دی بیت الله غر دیر دا فایدو والا خار دی داغی مطلب داره انسان بی فایدی نده پیدا چه دی بوتو که ما بی فایدی نده پیدا کری چه پدی ونو که ما بی فایدی نده پیدا کری پدی غرونو که ما بی فایدی نده پیدا کری پدی وطنونو که ما بی فایدی نده پیدا کری نو انسان با بیاز سنگا بی فایدی پیدا کم یادا چه دا تو سیزن مارد انسان مسخر کری دا و سنگا بی فایدی شی یا دا بعض لفظ داس لگئی آسان ہے تلغم چی تین اغا مقام دے چی پر کم مقام کی ابراہیم علیہ السلام اسیدو پشان کی زیتون اغا زائد چی پر کم مقام کی عیسیٰ علیہ السلام اسیدو تور سینین اغا مقام دے چی پائے کی پر موسیٰ علیہ السلام وحر آغلی و بلد امین اغا زائد چی پائے کی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحر آغلی و مکہ معظمہ و دا سلور و وحی پر زائن قسم خوڑو چی دا سلور و زائن که چی ما وحی را لی کلی دا بے مقصد را لی کلی دی ندامی دا دی انسان دی انسان جوڑی دو دا پار را لی کلی دی لقد خلقنا الانسان نو یقینا من پیدا کر دا انسان فی احسن تقویم پا خیستا شکل کی یا پا خیستا استعداد کی استعداد دی اکول دی چی دا که دا عقل او دا غم مادی پرتی دی او یا دار شکلیم خیستا دی دی و دن آقا عیسی ابن یوسف حاشمی قسم و خورق پلی خلی تیوی که چر تطل سپگمی نخیستا نمین پا ما طلاقی خوش بی طول علماء تا چلار دا غیبی خضر بانی طلاق دا سپگمی نبدا چانی که خیستا شی محمد ابن حزم بیما ابو حنیفه رحم الله شاگر بود چه آقا تا کل لار دا آقا تیوی سنگا چل دی آقا بی نده طلاق وی عجیب خطر نر طلاق مرخض دا سپگمی نبدا اللہ ویدی چه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم داینه دیوی چه لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم سپگمی ما پا خیستا شکل پیدا کرده ثم مرددناه نو بیا دا انسان واپس کمونگ دلارا چه کل دی انکار دا توحید نو کی نو بیا دا انسانان یو برابر ندی گواره اللہ وی مونگ واپس کده دارا از پلسا پیرین اغا لاند دا لاند دو تا اے لاند دا لاند دو خلق و تاغی تا دیلار شی لاند دا لاند دا خلق مشرکان دی آغی تر یو دایش دا زناورون اولای که کلمان بل هم دل اللہ وی دی لاند دی شو پا دنیا کی یا پا آخیرت کی بده پا طبقات دا اور که لاند دیوی الا اللذین آمنو بشارت دی مگر آکستان چی مان را ورده و عمل صالحات عمل که موافق دا شره فلهم اجر غیر ممنون دا غوی دا پار اجر دا نختمی دون که فما یکذب که بعدو بالدین فما یکذب که نتکذیب نکیستا بعدو دا دی دلائل نفس بالدین پاسکی بالدین پا دی دین که پا دین پا اسلام کی یا پا قیامت کی پا اسلام و پا دین که دین و رست استا سا سو تکذیب نکیتا دا رو جن نگلی ولی نگلی نا نا تکذیب دا پا دلیل سرنشی که ولی استا تا دا سا دلائل لارل استا مقابله و سو پا دلیل نشی کولی علیس اللہ بی احکم الحاکمین پا آخر کی ورطا ہوئی دا آخر کو تا رد شرف الحاکمیت کی چه حاکم و قانون سکرا لیگی اللہ تعالی علیس اللہ آیا ندی اللہ تعالی بی احکم الحاکمین آغا مضبوط حکم کون کے مضبوط حکم کون کے حاکم اعلیٰ کی ورطا ہوئی آغا ندی اللہ تعالی حاکم اعلیٰ احکم الحاکمین آغا ذات تا ہوئی چه دا قانون مسترد کی دی نشی دا آغا چه سویل بس آغا قانون دی آغا من لے کی گی تر دی پوری دا ختم شو سورت تین کی وای سالور شواهد او بیا د انسانی خلقت او پاره کی مقصود داره کی و انسانا ته چې ما دوه په خسته استعداد کی پیدا کړي نو د خپل قانون د پاره پیدا کړي ناقص زما قانون کزما نظام ناقص کا